بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو اللہ تبارک و تعالی نے اس عظیم کائنات میں بہت سی مخلوقات کے بیچ میں ایک سمجھدار ذمہ دار مخلوق انسان کو پیدا فرمایا اس کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی شعور دیا فہم دیا اور قوت گویائی دی بات کرنے کا سلیقہ یہ چیزیں جانوروں کو حاصل نہیں ہیں پھر اس انسان کو اپنی اس کائنات میں اللہ نے کائنات کے نظام کا ذمہ دار نائب اور خلیفہ بنایا اس انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مرضیات سے اور نامرضیات سے واقف کرایا اپنی پسند ناپسند سے واقف کرایا انسانوں کے بیچ میں انسانوں کو رسول بنا کر اپنا نمائندہ بنا کر پیش فرمایا انسانوں کو بتلایا جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے وہی تم کو مارے گا اور جو خدا تم کو کھلاتا ہے پلاتا ہے عبادت بھی اسی کی کرنی ہے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ دیا سورج نکلتا ہے روشنی ہو جاتی ہے سورج ڈوب جاتا ہے اندھیرا ہو جاتا ہے انسان کو بھوک لگے گی پیاس لگے گی نیند لگے گی تمام تقاضے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں انہی تقاضوں کے بیچ میں خداوند قدوس نے انسان کو کچھ ذمہ داریوں کا مکلف بنایا یہ کرنا یہ نہیں کرنا جن چیزوں کا کرنا ضروری ہے وہ فرائض و واجبات کہلاتی ہیں اور جن چیزوں سے بچنا ہے وہ حرام و ناجائز کہلاتی ہے آنکھ بند کر کے انسان جو چاہے کرتا رہے اس کی گنجائش نہیں ہے اور تمام چیزیں اس کے لیے منع کر دی گئی ہوں ایسا بھی نہیں ہے کچھ چیزوں کے استعمال کی اس کو اجازت دے دی گئی کچھ چیزوں سے منع کر دیا گیا جن چیزوں سے منع کیا گیا ان میں سے بعض چیزوں کی برائی گندگی بتلا دی گئی لیکن منع کرنے کی بنیاد گندگی نہیں ہے اللہ کا فرمان ہے ہماری سمجھ میں آوے نہ آوے ہمارے خالق و مالک نے منع کیا ہم کو ماننا ہے اس لیے کہ دنیا کی تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے وہ جن چیزوں کے استعمال کی اجازت دے گا ان کو استعمال کریں گے جن چیزوں سے منع کر دے گا ان چیزوں کو استعمال نہیں کریں گے ہماری عقل ہمارا شعور ہماری فہم ہمارا علم اس کی حیثیت کیا ہے ایک بڑا طبقہ مسلمانوں میں بھی ہر چیز کی وجہ ڈھونڈتا ہے اور اس کو بڑا کارنامہ سمجھتے ہیں کچھ مقررین کچھ محققین ہر چیز کی وجہ ہر چیز کو عقل کے دائرے میں لا کر سمجھانے کی کوشش پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ غوطے کھاتے ہیں منہ کے بھل گرتے ہیں ہر چیز کو عقل کے دائرے میں سمجھنے کی کوشش کرنا سمجھانے کی کوشش کرنا تو پھر اللہ کے حکم کی کیا حیثیت اور ہر چیز انسان سمجھ لے گا یہ ممکن ہے اللہ کی کائنات کی ہر چیز کو انسان سمجھ لے گا پہلی غلطی یہ کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے کبھی تو آنکھ سے کان سے ناک سے زبان سے آنکھ نے دیکھ لیا کان نے سن لیا زبان نے چکھ لیا, نات نے سونگ لیا, ہاتھ نے چھو لیا, ان چیزوں سے علم حاصل ہوتا ہے. یہ ذرائع, یہ حواس سے خمسہ ظاہرہ کہلاتے ہیں. آنکھ سے دیکھنا ہے, یہ بصارت ہے. کان سے سننا ہے, یہ سماعت ہے. زبان سے چکھنا ہے, یہ قوت ذائقہ ہے. ناک سے سونگنا ہے, یہ قوت شامہ ہے. ہاتھ سے چھونا ہے, یہ قوت لامسہ ہے. ان پانچ ذرائع سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں, آپ آنکھ بند کر کے بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ میں بول رہا ہوں کہ نہیں بول رہا ہوں. کان سن رہا ہے, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, یہ کام آنکھ کا ہے. مسجد کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے, یہ کام ناک کا ہے. کوئی چیز کھٹی ہے, میٹھی ہے, کڑوی ہے, پھیکی ہے, یہ کام زبان کا ہے. نرم ہے, سخت ہے, چکنا ہے, کھردرا ہے, یہ کام ہاتھ کا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کئی ذرائع مل کر علم حاصل کراتے ہیں. آپ کپڑا خریدنے دکان میں گئے تو کپڑے کا رنگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں, آنکھ بھی اپنا کام کر رہی ہے, ہاتھ سے چھو بھی رہے ہیں, ہاتھ بھی اپنا کام کر رہا ہے. لیکن کپڑا اچھا ہے یا برا, اس کا تعلق چکھنے سے نہیں ہے, اس کا تعلق سونگھنے سے نہیں ہے. اب کھانا لیجئے, کھانا تازہ ہے کہ باسی ہے, یہ سونگھ کر آپ بتلائیں گے. ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے, چھو کر بتلائیں گے. کان کا وہاں کوئی کام نہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کئی ذرائع جمع ہو جاتے ہیں اور کبھی الگ الگ. اگر کان اپنا کام کر رہا ہے, آنکھ کا وہاں دخل نہیں ہے, تو ضروری نہیں ہے کہ آنکھ کا وہاں دخل کرایا جائے. اسی طریقے سے کسی انسان کی کیا مرضی ہے, اللہ اپنی کائنات میں کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا ہے, یہاں نہ آنکھ کا دخل ہے, نہ کان کا دخل ہے, نہ ناک کا دخل ہے, نہ زبان کا دخل ہے, نہ ہاتھ کا دخل ہے. اللہ بتلائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا. جنت جہنم ہم نے نہیں دیکھی, قبر کا عذاب ہم نے نہیں دیکھا, پل صراط ہم نے نہیں دیکھا, میدان محشر رسوائیاں ہم نے نہیں دیکھی, کیسے معلوم ہوا؟ دیکھ کر نہیں, اس کا شور اپنی کانوں سے سن کر نہیں. آپ کہیں گے پیغمبر سن کر. سننا بنیاد نہیں, پیغمبر کا واسطہ بنیاد ہے. صرف سننا کافی نہیں ہے. ایک کافر کہہ کے مان لیں گے آپ, ایک مشرک کہہ تو مان لیں گے آپ, وہ پیغمبر نے کہا ہے تو پیغمبر اللہ کے نمائندے, پیغمبر کا کہا ہوا دلیل ہے. صرف آواز کافی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو یہ بتلانے کے لیے کہ میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں, کس چیز کو ناپسند کرتا ہوں, انسانوں میں سے کچھ بندوں کو منتخب کیا. کس کو منتخب کرنا ہے؟ نہ اس کے لیے مشورہ ہوگا, نہ ووٹنگ ہوگی. پیغمبر کون ہوگا یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ اعلم حیث جل رسالتہ, اللہ جانتا ہے, اس کو اختیار ہے کس کو نبی بنانا. رسالت کا منصب کس کو دینا, یہ بندوں کی دخل, بندوں کی رائے کا اس میں کوئی دخل نہیں. اسی لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے والوں کو اللہ کا پیغام سنایا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا, اللہ کو نبی بنانا تھا تو کسی بڑے ذمہ دار کو نبی بنایا ہوتا, چودھری کو بنایا ہوتا, سردار کو بنایا ہوتا, جس کے پاس باغات ہوتے, فوج ہوتی, طاقت ہوتی. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مکے اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر اس قرآن کو کیوں نہیں نازل کر دیا؟ تو اللہ نے جواب دیا, اہم یقسمون رحمت ربک, بندو اپنی اوقات پہچانو, اہم یقسمون رحمت ربک, نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضہم بعضا سخریا. بندو یہ تو روحانی سلسلہ ہے, نبوت روحانی سلسلہ ہے، ووٹنگ سے نبی طے نہیں ہوگا، طاقت سے نبی طے نہیں ہوگا، مال دولت پیسے اور عہدے سے نبی طے نہیں ہوگا، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ جن چیزوں میں تمہارے کام کاج کا دخل ہے، دنیاوی چیزیں، جہاں تم کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دخل ہونا چاہیے، کس کو امیر ہونا، کس کو غریب ہونا، کس کو لمبا ہونا، کس کو ناٹا ہونا، کس کو کالا ہونا، کس کو گورا ہونا، ہم نے اس تقسیم میں بھی تمہارا مشورہ نہیں لیا۔ نبی کا مرحلہ، نبی کا منصب، وہ تو ایک خالص روحانی منصب ہے، اس کو چھوڑو۔ جن چیزوں میں تم صبح شام شامل ہو، امیر کون، غریب کون، بیمار کون، صحت مند کون، جب ہم اس کی تقسیم کرنے گئے تو ہم نے اس میں بھی بندوں کا مشورہ نہیں لیا۔ تمہاری یہ اوقات نہیں ہے کہ تم اللہ کو مشورہ دیتے بیٹھو۔ اللہ جواب دے رہے ہیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور ہم نے کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو صحت مند، کسی کو بیمار، کسی کو کالا، کسی کو گورا، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت کیوں بنایا؟ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کا کام چل سکے۔ سارے مالدار ہوں گے تو پھر سیٹ لوگوں کو اپنا لوم خود چلانا پڑے گا، سارے مالدار ہوں گے تو پھر پرنسپل صاحب کو جھاڑو خود مارنی پڑے گی، کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کسی کو کام کی ضرورت ہے، کام ڈھونڈتا ہوا نکلا، اور مالک کو نوکر کی اور کاریگر کی، مستری کی ضرورت ہے، ادھر اس کی مجبوری، ادھر اس کی مجبوری، تو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں رسول انسان بھیجے۔ بار بار یہ بات کہی قرآن میں کہ ہم نے انسانوں میں انسان رسول بھیجے، کیوں؟ تاکہ وہ انسانوں کے بیچ میں نمائندے، سیمپل اور اسوہ، جس کو قرآن نے کہا اسوہ حسنہ، وہ سیمپل ہیں، وہ نمائندے ہیں، وہ آئیڈیل ہیں۔ اگر انسانوں کے پیغمبر انسان نہ ہوتے تو آئیڈیل کیسے ہوتے؟ بہت اہم علمی دلیل ہے یہ۔ کہنے کو انسان کچھ بھی کہہ دے، نبی فرشتہ ہونا چاہیے، نبی فلاں مخلوق ہونی چاہیے، زبان سے دو بول بول دینا آسان ہے، لیکن جب اس کو سماج میں آ کر کے برتنا پڑے، اپنانا پڑے، پریکٹیکلی اس کو ثابت کرنا پڑے، نہیں ہوتا، مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ پیغمبر انسانوں کے بیچ میں اصلاح کا کام کرتے، برائیوں کو روکنے کا، بھلائیوں کو پھیلانے کا۔ اب فرشتہ آ کر آپ سے کہتا کہ اللہ کے بندو، کاروبار محنت کے ساتھ کرو، دھوکہ مت دو، ایمانداری کے ساتھ مال بیچو، ملاوٹ مت کرو، کسی کی زمین پر قبضہ مت کرو، چاہے بھوکا سونا پڑے، حرام کھا کر مت سونا، رات میں چاہے 2 بج جائے کہ 3 بج جائے، صبح فجر میں اٹھ جانا۔ تو آپ یہ پوچھتے کہ یہ حضرت جو بیان کر رہے ہیں کون ہے؟ معلوم ہوتا جبرائیل امین ہیں۔ ان کا گھر کہاں ہے؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ ہندوستان میں؟ نہیں، یہ لوگ زمین میں نہیں رہتے، ان کا مکان وکان نہیں، فضا میں رہتے۔ اچھا، ان کو مکان نہیں لگتا نا، یہ کس کے لڑکے ہیں؟ ان کے ہاں پیدائش نہیں ہوا کرتی، یہ باپ بیٹے نہیں ہوا کرتے۔ اچھا، ان کے ہاں شادی ہوتی ہے؟ نہیں، شادی نہیں ہوتی۔ یہ کاروبار کرتے؟ نہیں، کاروبار نہیں کرتے۔ ان کو نیند لگتی ہے؟ نہیں۔ بھوک لگتی ہے؟ نہیں۔ پیاس لگتی ہے؟ نہیں۔ تو آپ کہتے ہو، حضرت یہ نصیحت ہم کو آپ کر تو رہے ہو، لیکن آپ کو سمجھے گا کہ آپ بھوک کس کو کہتے ہیں، نیند کس کو کہتے ہیں، پیاس کس کو کہتے ہیں؟ ارے ہماری کھولی 10x10 کی، ہم سامان باہر رکھتے ہیں آؤٹے پر، آپ بولتے ہو روڈ تنگ مت کرو۔ بیونڈی میں آبادی تو آبادی، لوگوں نے قبرستان کے اندر قبضے کر رکھے، کیوں؟ تنگی تھی، دیوار پھوڑے گھس گئے اندر۔ آدمی کسی کی زمین پہ قبضہ کیوں کرتا ہے؟ کبھی تو حویث ہوتی ہے، یا جس کا شکار بڑے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت ہے لیکن گھیر لو، وہ تو پاگلپن کی انتہا ہے. لیکن ایک آدمی اپنی تنگی سے تنگ آ کر مجبوری کی بنیاد پر 2 فٹ 4 فٹ آگے بڑھتا ہے، 10x10 ہی کھولی ہے، اسی کے اندر نہانی بھی ہے، اسی کے اندر کھانے پکانے کا سامان بھی ہے، اسی کے اندر ایک ڈرم پانی کا بھی ہے، اور پھر اس کے بعد بچے ہیں، شوہر بیوی ہے، کیا کرے گا آدمی؟ تھوڑا سا باہر چھپری بنائے گا، سامان باہر رکھے گا، اور موقع پائے گا تو اس کو تالپتی ڈال کر کے آگے بڑھا لے گا. کوئی کسی زمین پہ قبضہ کر رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مار رہا ہے، بھائی بہن کا حق مار رہا ہے، کیوں کر رہا ہے ایسا؟ وہ تقاضے ہیں، وہ تقاضے ہیں. فرشتے کو نہ مکان چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ بستر چاہیے، نہ وہ کاروبار کرے گا. تو وہ مسائل جو انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، کیا فرشتے اس میں شامل ہیں؟ شامل نہیں ہیں. تو فرشتہ نمونہ کیسے بنے گا کہ مولوی صاحب ہم میں تو سمجھاوت ہو، خود کرت ہو، یہ آپ کہیں گے؟ اس کے پاس کوئی جواب ہوگا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو فرشتہ نمونہ بن سکتا ہی نہیں ہے. انبیاء کرام انسانوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتے تھے، کیا کبھی خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہوا کسی نبی کی کسی امت نے یہ سوال کیا ہو کہ حضرت آپ کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو؟ کوئی ایک واقعہ بتلا دے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کرنے کے لیے جو کام کہے ہیں کیا خود اس کے خلاف کیا ہے؟ آپ نے اگر کہا ہے کاروبار ایمانداری کے ساتھ کرو تو آپ نے کاروبار ایمانداری کے ساتھ کیا. اگر آپ نے کہا کہ شادیاں سادگی کے ساتھ کرو تو آپ نے شادی سادگی کے ساتھ کی. آپ نے فرمایا پڑوسی کا خیال رکھو تو پڑوسی کا خیال رکھا. انسانوں کا احترام کرو تو آپ نے انسانوں کا احترام کیا. ظلم کرنے والوں کو معاف کرو تو آپ نے ظالموں کو معاف کیا. اسی لیے ہم فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین گائیڈ ہیں. فرشتہ اگر انسان نہ ہو، پیغمبر اگر انسان نہ ہوتے، کوئی اور مخلوق ہوتی، نمونہ نہ بن پاتے. اور جن بچاروں کو غلط فہمی ہے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان مت کہو تو کیا کہا جائے پھر؟ فرشتہ کہنا چاہتے ہو؟ دو ہی مخلوق ہے قابل احترام، دو ہی مخلوق ہے، انسان یا فرشتے. جنات تو لوگ ریڈ ہیں، باقی جانوروں کو الگ کر دو، ان کو عقل نہیں ہے. اشرف المخلوقات کس کو مانتے ہو، انسان کو کہ فرشتے کو؟ پہلے وہ طے کر لو. اللہ کے بعد سب سے اونچی مخلوق کون سی ہے؟ انسان. تو پیغمبر کس میں ہونا چاہیے؟ آخری پیغمبر کس میں ہونا چاہیے؟ انسان میں کہ فرشتوں میں؟ عقل قبول نہیں کرتی. فرشتے کا مقام تو انسان کے بعد ہے. تو نبی علیہ السلام کو انسان نہ ماننا، کوئی اور مخلوق ماننا، کون سی عقل مندی ہے؟ اور اگر نبی علیہ السلام انسان نہ ہوتے تو انسانوں کے لیے نمونہ کیسے ہوتے؟ تو انسانوں میں رسول انسان ہوں گے، جو انسانوں کو اللہ کی مرضیات سے اور نامرضیات سے واقف کرائیں گے. اللہ کیا پسند کرتا ہے، کیا ناپسند کرتا ہے. فجر کی نماز کب پڑھنی؟ دن نکلنے سے پہلے پڑھنی. آپ دن نکلنے کے بعد پڑھیے تو اللہ کا حکم ٹوٹ گیا. آپ لاکھ عقلی دلائل پیش کریں، میں آپ کو مثال دوں. ہم لوگوں کو لوگ ملتے رہتے ہیں، چونکہ ہم لوگوں کا ہر طبقے جانا آنا ہوتا ہے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں اور ایک سے ایک مشورے ملتے ہیں، ماشاءاللہ. کیا پوچھنے، ان مشوروں کو اگر درج کریں تو 100 پیج کا رجسٹر روز بھرے گا. ایک مشورہ آپ کو سنا دوں میں. ایک صاحب ملے شادی میں، ساتھ میں بیٹھے، بہت دیر بات کرتے رہے، بڑی بے تکلفی. کہہ لیں گے مولانا ایک بات کہوں، آپ برا مت مانیے گا، امت کا بڑا فائدہ ہے اس میں. فرمائیے. کہنے لگے یہ آپ لوگ جو صرف ایک لباس پہنتے کرتا پاجامہ ٹوپی, ایک طبقہ آپ سے قریب ہے, ایک بڑا طبقہ آپ سے دور ہے, کبھی کبھی پینٹ شرٹ پہن کے ٹائی لگا لیا کیجئے تاکہ آپ ذرا مہذب دکھیں, تو دوسرا طبقہ بھی آپ سے قریب آ جائے گا. اچھی بات. میں نے خاموشی اختیار کی. اب چونکہ پہلے سے ہم دونوں خوب بات کر رہے تھے اس بات پر میں نے خاموشی اختیار کی. کہنے لگے آپ کچھ بولے نہیں. میں نے کہا آپ کے مشورے کو میں نے جمع کر لیا بطور امانت کے, اب فرصت سے غور کروں گا اس پر. ارے نہیں مولانا آپ مذاق میں ٹال رہے, ایسا ہے ویسا ہے. واقعتاً میں کہتا ہوں. میں نے کہا ایک صاحب آئے تھے میرے پاس, کہنے لگے مولانا یہ آپ لوگ فجر کی نماز دن نکلنے سے پہلے پڑھاتے ہیں, اگر آپ لوگ تھوڑا 8 بجے پڑھائیں فجر تو مجمع بہت بڑا طبقہ جو فجر سے محروم ہے وہ شامل ہو جائے گا. اور دوسرے ایک صاحب آئے تھے کہنے کہ مولانا آپ لوگ جمعہ کی نماز بجائے جمعہ کے سنڈے کو پڑھا دیں اگر تو آفیشیل ڈپارٹ بھی اس میں شامل ہو جائے گا. ان کی لائٹ جلی. کہنے لگے بھائی میں معافی چاہتا ہوں اور میں آپ سے بحث نہیں کر سکتا. میں نے کہا زمزم میں اضافے کے لیے, زمزم کو بڑھانے کے لیے پیشاب ڈال کر زمزم مت بڑھاؤ. جن لوگوں نے سمجھا کہ ہم پینٹ پتلون پہنیں گے ٹائی لگائیں گے تو مفکر کہلائیں گے مہذب کہلائیں گے, وہ عقل سے پیدل ہیں. ایک اصولی بات ذہن میں رکھیں آپ, ہر مذہب کے ماننے والوں کا, ہر مذہب کے ذمہ داروں کا کوئی نہ کوئی مخصوص لباس ہوتا ہے. دنیا کے ہر مذہب کے پیشواؤں کا ایک مذہبی لباس ہوتا ہے, وہ اس کو چھوڑ کر کبھی نہیں آتے. ایک تم ہی پاگل پیدا ہوئے ہو. اور سن لیجئے ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے, ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے, تبھی تو آپ کو نماز سے پہلے وضو کرایا گیا. کیا بدن میں پیشاب پخانا آپ کے لگا تھا؟ نہیں. کپڑا پاک کیوں پہنایا گیا؟ جگہ پاک کیوں دھونی گئی؟ پاک پانی کا استعمال کیوں کرایا گیا؟ وضو کیوں کرایا گیا؟ ظاہر کا باطن پر اثر پڑتا ہے. لباس, لباس کے تعلق سے شریعت نے کسی ایک لباس کا پابند نہیں کیا, یہ ہم بھی مانتے ہیں. شریعت نے کسی لباس کا پابند نہیں کیا. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جبہ پہنتے تھے, وہ ان کا علاقائی لباس تھا, وہ شرعی لباس نہیں ہے. بعض علاقے کے لوگ کپڑا موٹا پہنتے ہیں سردی ہوتی ہے, بعض علاقے کے لوگ کپڑا باریک پہنتے ہیں وہاں گرمی ہوتی ہے, بعض علاقے کے لوگ جوتے اور موزوں کا استعمال کرتے ہیں, بعض چپل کا استعمال کرتے ہیں, علاقائی تعلق. لیکن ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندوں کا کوئی نہ کوئی پسندیدہ لباس ہوتا ہے جس میں وہ شریعت کی نزاکتوں کو ملحوظ رکھتے ہیں. مثلا یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے کہ لباس کیسا ہو, ایسا ہو, ایسا ہو, ایسا ہو. کیسا ہو؟ پینٹ پتلون اتنا تنگ نہ ہو کہ آپ سجدہ برابر نہ کر سکیں, آپ قاعدے میں برابر بیٹھ نہ سکیں. اگر وہ اتنا تنگ ہے تو یہ لباس خلاف شرع ہے. اوپر کی شرٹ اتنی چھوٹی نہ ہو کہ جب آپ سجدے میں جائیں تو پین اور شرٹ الگ ہو جائے اور کمر کا حصہ 4 انگل کھل جائے, نماز نہیں ہوگی. جیسے کھلا نماز وہیں ٹوٹ گئی. کیوں؟ وہ سترے کا حصہ ہے, جو اگر 2 انگل بھی کھلا تو نماز نہیں ہوگی. شرٹ اتنی چھوٹی مت سلاؤ, اس کو کھینچ کھینچ کر نیچے لاتے ہیں, جنگ ہوتی ہے پینٹ میں اور شرٹ میں. ارے بھائی جو اس کا سائز ہے غریب کا, جتنا بڑا آپ نے سلوایا اتنی تو رہے گی. آپ کرتا پہنے کہ شرٹ پہنے, لیکن اتنا لمبا ہو کہ بدن مکمل ڈھکا ہو. سجدے کی حالت میں جب آپ جائیں تو اوپر اور نیچے کا حصہ الگ ہو کر بدن کھل نہ جائے. اوپر کا حصہ ہاتھ یہاں تک ڈھکا ہونا چاہیے, گٹے تک. اس سے اوپر کا ہاتھ کھلے گا نماز مکروہ ہوگی. اب آپ کو چاہے جہاں تک پہننا ہے پہنیے, لیکن سیدھی بات ہے کہ آپ لباس چینج کرنے گھر تو نہیں جائیں گے, آفس سے آپ مسجد آئیں گے تو آپ ہاف واسطنگ شرٹ کیوں پہنتے ہیں؟ غلط. سفید لباس میں, سفید لباس کے اندر وہ لباس تقوی سے قریب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, البسوا الثياب البيض وكفنوا فيها موتاكم, سفید لباس پہنو اور اپنے مردوں کو کفن سفید کپڑے کا دو. اس لیے سفید کو ترجیح ملی. دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, وہ جو باہر ٹینک کے بننا ہے اس کی کاسٹ نکال لی گئی ہے, کیا سامان کتنا لگے گا, سائز کیسا ہوگا. جلدی ہی انشاءاللہ اس کا کام چالو کرنے کا ارادہ ہے. میں بیان کے آخر میں اس کی تفصیل بتلا دوں گا تاکہ جو لوگ مٹیریل میں حصہ لینا چاہتے ہوں ان کو موقع مل جائے. ابھی تو آپ لوگ جو ڈالتے ہیں جھولی کے اندر, اپنی بسات بھر 150 بڑھا کے آپ ڈالیے تاکہ وہ کام جلد از جلد مکمل کیا جا سکے. یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے لباس پر میں گفتگو کر رہا ہوں, لباس ڈھیلا ہو, آرام دہ ہو, کرتا پہننا ہے, پائجامہ پہننا ہے, کرتا لنگی پہننا ہے, اوپر آپ کو شرٹ پہننی ہے, نیچے آپ کو پینٹ پہننا ہے, چاہے جو پہنو, لیکن اللہ کے نیک بندوں نے شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر جو لباس پسند کیا ہے وہ لباس دوسرے لباسوں سے بہتر کہلائے گا. سیدھی سی بات, ٹائی, ٹائی کیا چیز ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان کو پھانسی دی گئی, وہ اپنی امت کی جانب سے کفارہ بن کر پھانسی پر ٹنگ گئے. یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا. اور یہودیوں نے, بدماش یہودیوں نے کوشش تو وہی کی تھی, اپنی کوشش بھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر ٹانگ دیا تھا, اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکے. جس طرح مکے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے اس پہاڑی تک گئے تھے جہاں آپ روپوش تھے, غار ثور کے منہ تک وہ گئے تھے, اللہ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت کی, انہوں نے پکڑنے کی پوری کوشش کی تھی. یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پر ٹانگنے کی پوری کوشش کی تھی, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل ایک آدمی کو پھانسی پہ ٹنگوا دیا. عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ ٹانگے گئے, اسی لیے ان کے یہاں پھانسی کی وہ لکڑی جو صلیب کہلاتی ہے وہ بڑی محترم ہے. آپ جائیں باندرا کے علاقے میں, سانتا کروز کے علاقے میں, ملاٹ کے علاقے میں, وسئی کے علاقے میں, آپ کو عیسائیوں کے مکان کے باہر وہ صلیب ملے گی, ان کے قبرستانوں میں وہ صلیب ملے گی. ایسی لکڑی ہوتی ہے ٹی جیسی, نیو اور نیو, اس کو وہ لکڑی بنا کر گلے میں پہنتے بھی ہیں. ایک تو وہ پھانسی کی لکڑی اور پھانسی کا پھندا, یہ دونوں عیسائیوں کے ہاں بہت محترم ہیں. پھانسی کے پھندے کا نام ہے ٹائی اور پھانسی کی لکڑی کا نام ہے صلیب. عیسائی اس پھانسی کے پھندے کے تقدس کی بنیاد پر, اس کے احترام کی بنیاد پر گلے میں وہ پھانسی کا پھندا خوبصورت سا پہنتے ہیں, ٹائی کہتے ہیں. ہم مسلمانوں میں پاگلوں کی کمی نہیں ہے, میں جاہلوں کی کیا بات کروں, پڑھے لکھے لوگ صاحب وہ تو مہذب ہونے کی علامت ہے, تو پھر کشکا بھی لگا لو, جنیو پہن لو ہندوستان کے اندر, چاہے کوئی بھید بھاؤ نہ ہو. ابھی آپ ٹیچر ہیں پرنسپل بن جائیں گے, پرنسپل ہیں آپ کسی یونیورسٹی کے وائس چانسلر بن جائیں گے, جس طرح بن رہے ہیں لوگ, وہ سارے بددین بد عقیدے وہی پہنچتے ہیں اوپر تک. کوئی منکر حدیث وائس چانسلر بنتا ہے, کوئی قادیانی وائس چانسلر بنتا ہے, کوئی شیعہ وائس چانسلر بنتا ہے, کسی صحیح عقیدے کے مسلمان کو وہاں پہنچنے کی نوبت ہی نہیں آتی. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. شروع دور میں ٹائی صرف عیسائی پہنتے تھے, وہ ان کی مذہبی پہچان تھی, مذہبی شعار تھا. اس وقت تک مطلق حرام تھی وہ, اسی لیے کتابوں کے اندر, پچھلی کتابوں کے اندر فتووں میں حرام لکھا گیا اس کو. پھر آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ سب پہننے لگے, اب فرق ہو گیا. کوئی چیز کسی قوم کی مذہبی علامت ہو, کوئی چیز کسی قوم کی مذہبی علامت ہو وہ حرام ہے, وہ اس قوم کا شعار ہے, اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم. کب؟ جب وہ چیز اس قوم کی مذہبی پہچان ہو، مذہبی شعار ہو، اور اگر وہ آہستہ آہستہ عام ہو جائے تو گندگی تو رہے گی، وہ حرمت کا حکم نہیں لگے گا. جب تک ٹائی عیسائیوں کی مذہبی علامت تھی اس وقت تک حرام تھی، اب سب پہننے لگے، دنیا کا ہر طبقہ پہننے لگا، سارے پینٹ پتلون پہننے، ٹائی لگا کے جا رہے ہیں. اب وہ ان کی مذہبی علامت نہ رہی تو اتنی گندگی تو نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ صاحب یہ عیسائیوں کی مذہبی چیز تھی اور بلا کسی مجبوری کے ہم بھی اس کو استعمال کریں، اور پھر نعوذ باللہ اس سوچ کے ساتھ کہ یہ تعلیم یافتہ ہونے کی علامت ہے، مہذب ہونے کی علامت ہے، پڑھے لکھے لوگ ہونے کی علامت ہے، اپنی عقلوں پر ہزار مرتبہ ماتم کرو. اب سنیے، جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا والوں کو اس انداز سے مطمئن کرنا ہے جس انداز سے مطمئن ہوں، وہ الفاظ بہت غور سے آپ سنیے گا، بہت دور رس یہ الفاظ ہیں. مخاطب کو اس طرح مطمئن کرنا ہے جس طرح مطمئن ہونا چاہے، وہ قیامت تک مطمئن نہیں ہوگا. مثلا ہمارے ملک ہندوستان میں کچھ مسلمانوں نے بھائی چارے کا مطلب سمجھا ہندو جس سے خوش ہوں وہ کام کرنا، چلے اس راستے پر، پھر انجام کیا ہوا سنیے. وہ ہندوؤں کے ساتھ شامل ہونے لگے ہر چیز میں، تہواروں میں. اب گنپتی کا تہوار ہے، وہاں آپ حاضر ہیں، آپ بیٹھے ہیں اسٹیج پر، گنپتی رکھی ہوئی ہے، سارے مہمان اٹھ کر اس کو ہار پھول کر رہے ہیں. اب آپ کریں یا نہ کریں، دو ہی راستے ہیں، آپ تو بیٹھے ہیں وہاں پر نا. آپ نے یہ ثابت ہی نہیں کیا کہ ہمارا کہیں بارڈر بھی ہے. اب سب لوگ ہار ڈال، آپ بھی ہار ڈالی، تو پنڈت جی تھالی لے کر آئے، سب کو دیا، آپ پکڑیے، اس لیے کہ آپ کے یہاں بارڈر تو ہے نہیں، جس طرح خوش ہو اس طرح خوش کرو. آپ سے پوچھا گیا آپ وہاں کیوں گئے تھے، کہنے لگے مولوی صاحب ان کے بیچ میں رہنا ہے، قوم کے ساتھ کام کرنا ہے. آپ نے یہ واضح کیوں نہیں کر دیا کہ ہمارا ایک بارڈر بھی ہے؟ صاف سی بات، بارہا ایسا ہوا، میری خود تقریر ہوئی ان کے مجمع میں، صاف کہا ہم اور آپ روڈ پر مل جل کر چلیں گے، کاروبار ساتھ میں کریں گے، موت مٹی میں ساتھ میں آئیں گے جائیں گے، لیکن کان کھول کر سن لو، تمہاری عبادت کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے. خبردار خبردار، ہندو مسلمانوں کو مندر بلانے کی کوشش نہ کریں، اور مسلمان ہندوؤں کو مسجد میں لا کر اگلی صفوں میں کھڑا کر کے اپنے ساتھ نماز پڑھانے کی کوشش نہ کریں. آتا ہے بیٹھ جائے، ہماری عبادت الگ ہے، تمہاری عبادت الگ ہے، ہم ایک خدا کو ماننے والے ہیں اور تم کروڑوں دیوتاؤں کو ماننے والے ہو، دونوں ایک کیسے ہو جائے گا؟ اس سے ہٹ کر آپ کو مجھ سے کوئی سامان خریدنا ہے، میرے ہاتھ کچھ بیچنا ہے، ہم یان ان سے لیتے ہیں، ٹاکا ان کو بیچتے ہیں، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا، ہم غم میں شامل ہیں. جہاں پر تم مردے کو جلانے جا رہے ہو، ہمارے یہاں اسلام میں مردے کو جلانا حرام ہے، ہمارا وہاں آپ سے کوئی رشتہ نہیں. انسانیت، بیٹا مرا ہے باپ کو غم ہے، ہم جا کر تسلی کہیں گے اس کو، باپ مرا ہے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ہم سر پہ ہاتھ پھیریں گے، ہم کھانا کھلائیں گے، ہم کپڑے پہنائیں گے، ہم بچوں کی فیس بھریں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن عبادت، تمہارا طریقہ الگ، ہمارا طریقہ الگ. جن لوگوں نے یہ پاگلپن کیا، جس طرح خوش ہو اس طرح خوش کرو، معلوم ہے کیا ہو رہا ہے؟ اب مطالبہ آ رہا ہے فرقہ پرستوں کی جانب سے کہ صاحب آپ کی قرآن میں وہ جو آیتیں ہیں جس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، اس سے ہمارا دل دکھتا ہے، نکالو ان آیتوں قرآن سے. آپ کی اذان سے ہمارے دیوتا بھچکتے ہیں، بند کرو اذان، کوئی اس کی آخری حد نہیں ہے. مخاطب کو اس طرح ہم مطمئن کریں گے جس طرح مطمئن ہوگا وہ، اس سے بڑا پاگلپن کوئی ہے؟ ہمارے پاس ہمارے دلائل ہیں، ہمارے اصول ہیں، ہماری آخری سرحد ہے، ہمارا بارڈر ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے گفتگو کریں گے. جس کو ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہو نہ مانے. اور یہ کام، جس سے وہ خوش ہو وہ کرے. قرآن نے صاف کہا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. آپ اگر یہ چاہتے ہو کہ یہود نصارہ آپ سے خوش ہو جائیں گے, یہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول نہ کر لیں. کیا یہ ہونے والا ہے؟ کبھی نہیں ہونے والا. وہ لوگ جنہوں نے سمجھا کہ مخاطب کو خوش کرنے کے لیے یہ پہن لو یہ پہن لو یہ پہن لو, کل کو کشکا بھی لگوائیں گے تمہارے متھے پر, جنیو بھی پہنوائیں گے, اب پوجا بھی کروائیں گے جس کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ آپ کا سوریا نمسکار اور بھارت ماتا کی جائے, یہ جھگڑے کیوں کھڑے ہوئے؟ اور اس کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کو دین کا کوئی علم نہیں ہے, کوئی شعور نہیں ہے, ہمارا بارڈر کیا ہے, ہماری حد کیا ہے, وہ پارلیمنٹوں میں کھڑے ہو گلے پھاڑ رہے ہیں, لگتا ٹھیکیدار یہ ہے. ارے اللہ کے بندے, بولنے سے پہلے ایک موبائل کر لیا ہوتا ہے ایک روپے کا, کسی عالم تبادلہ خیال کر لیا ہوتا, غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا ہوتا. دو تین سال پہلے پونہ میں ایک مرڈر ہو گیا تھا, ایک صاحب تھے کمیونسٹ خیال کے, اور وہ جو انسانوں میں عقیدت اور احترام اور پھر وہ عقیدت آخری حد تک پہنچ جاتی ہے, بچوں کی بلی چڑھا دینا, عورتوں کا جا کر تنہائی میں باباؤں کے پاس بیٹھنا وغیرہ وغیرہ جو ہوتا ہے, دھوگی باباؤں کے ہتھ کنڈے جو سمجھ لیجئے آپ, اس کے خلاف وہ بولتے تھے. کسی نے مار دیا ان کو, وہ پڑھا لکھا بڑا آدمی تھا کمیونسٹ پارٹی کا, ہنگامہ کھڑا ہوا, ناگپور اسمبلی میں اس پر بحث ہو رہی تھی. ابو عاصم صاحب کا مجھ کو ناگپور اسمبلی سے فون آیا کہ مولانا میں یہاں موجود ہوں, اس پر بحث چھڑی ہوئی ہے, مجھ کو بولنا ہے. کیا بولنا چاہیے؟ بہت نازک مسئلہ ہے, سرے سے اس کا انکار کر دینا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارے لیے علماء بھی محترم ہیں, اولیاء اللہ بھی محترم ہیں, صحابہ بھی محترم ہیں, قرآن بھی محترم ہے, خانہ کعبہ بھی محترم ہے, اور ہم قرآن کی برکت کے بھی قائل ہیں. بیمار پر پڑھ کر پھوکو شفا ہوگی, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کراؤ اس کا اثر ہوتا ہے, ہم ان تمام باتوں کے قائل ہیں, ہم ان کے منکر نہیں ہیں. ہاں, کسی بابا کے کہنے پر بچہ ذبح نہیں ہوگا, اپنی بہو بیٹیوں کی عزت و عصمت باباؤں کے حوالے نہیں ہوگی, لمبی لمبی رقمیں اٹنا, کنواری بچیوں کو بلیک میل کرنا, یہ غلط, ہم اس کے قائل نہیں. میں نے ان کو قرآن پاک کھول کر وہ آیتیں لکھوائیں جس سے عقیدت کا ثبوت ملتا ہے, جس سے قرآن کی عظمت اور قرآن کے شفا ہونے کا ثبوت ملتا ہے. اور وہ پاگل جو کہتے ہیں کہ پڑھ کے چھو سے پھوکا اس سے کیا ہونے والا ہے, اپنے اپنوں کا علاج کراؤ. قرآن صاف کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. قرآن خود کہہ رہا ہے شفا ہے, یہ بیماروں کا شفا ہے, دلوں کی بیماریوں کا شفا ہے. انہوں نے اتنی عقل مندی کا ثبوت دیا کہ پوچھ لیا پھر بولے, ورنہ عام طور پر یہ سارے پہلے بولتے ہیں بعد میں پوچھتے ہیں. غلطی وہ ہے, غلط اصولی بات ذہن میں رہے آپ کے. اسلام نے ایک بارڈر طے کیا ہے, ایک حد طے کیا ہے, ہم اس بارڈر کو پار نہیں کر سکتے, کسی کو اچھا لگے یا برا. ہم تمہارے کہنے پر شراب نہیں پیئیں گے, ہم تمہارے کہنے پر سور نہیں کھا لیں گے, ہم تمہارے کہنے پر مردار نہیں کھا لیں گے, یا ہم تمہارے کہنے پر اپنے دین سے دستبردار نہیں ہو جائیں گے. ہمارے حدود ہیں, ہم اس کے دائرے میں رہ کر بات کریں گے. اب سنیے ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایسے محققین, ایسے مفکرین جن کی دلی خواہش یہ ہوتی کہ ایسی بات کہوں کہ سب کو پٹے خوب تالیاں بجیں. اب سوال آیا, صاحب اسلام میں مردوں عورتوں برابری ہے؟ کہنے لگے ہاں, جبکہ جواب غلط ہے. جبکہ جواب غلط ہے ان کے ماننے والے بیٹھے ہو, کان کھول کر سن لو, برابری نہیں ہے. مرد کی ذمہ داریاں الگ ہیں, عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں. ان کو ان کے دائرہ کار میں انصاف دیا گیا ہے, ان کو ان کے دائرہ کار میں انصاف دیا گیا ہے. امام مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی, مؤذن مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی, مفتی قاضی مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی, جج مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی, اسلامی حکومت کا سربراہ مرد ہوگا عورت نہیں ہوگی، نبی اور پیغمبر مرد ہوں گے عورت نہیں ہوگی، آپ نے نہیں پڑھا؟ پٹ سے بول دیا ہاں، اب بول تو دیا، اگلا سوال پیدا ہوا، جنت میں مردوں کو حوریں ملیں گی، عورتوں کو کیا ملے گا؟ اب کیا کریں؟ چلو آگے، ابتدائی اشتہار ہوتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا؟ اب کیا کریں؟ کہنے لگے عورتوں کو بھی وہاں زائد مرد ملیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے سورہ رحمان پڑھی نہیں؟ قرآن نے جہاں پر حور کا لفظ استعمال کیا ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، قرآن نے جہاں پر حور کا لفظ استعمال کیا ہے ان کے لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا ہے، لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ہن استعمال کیا ہے، ہم استعمال نہیں کیا، پڑھائے تماشا کیا ہے۔ کتنی باتیں ایسی ہیں، جب ان سے سوال و جواب ہوا تو معلوم ہوا عربی زبان تو آتی نہیں، صیغے پہچانتے نہیں، ضمیر پہچانتے نہیں، مذکر مؤنث کا فرق جانتے نہیں، انگلش کے ترجمہ پڑھ کر مفکر بن گئے، کیا ہوگا انجام؟ جب تک ماہر علماء کرام کے سامنے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھو گے اور دین کو اس کے سارے علوم کے ساتھ نہیں پڑھو گے تو بندر کے ہاتھ میں ادرک کی گاٹ لگے گی، بندر اپنے آپ کو پنساری کہلائے گا، سوائے گمراہ کے اور کیا حاصل لگے گا؟ تو یہ انداز بالکل نہیں، اسلام کا ایک روٹ ہے، صراط مستقیم کی حدود ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے، ہم اس دائرے میں رہتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے اپنی بات کہیں گے، جس کو پٹے گی وہ مانے گا، نہیں پٹے گی تو نہیں مانے گا۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، سنتے رہیے آپ تماشے، پارلیمنٹ کے اندر بحث جاری تھی، مندروں میں عورتوں کے داخلے پر پابندی، اس کا ہنگامہ چالو تھا، کئی جگہ اس کا کیس چل رہا ہے اور حاجی علی ٹرسٹ میں اس کا کیس چل رہا ہے، سب جانتے ہیں۔ اس میں ہمارے حسین دلوائی صاحب راج سبھا سے ممبر ہیں، تقریر کیا گرمی گرمی، میں تو چاہوں گا ہر جگہ عورتوں کو انصاف ملے، کوئی رکاوٹ لگا نہیں سکتا، اور ایسا ہے ویسا ہے۔ تو کسی نے ان سے پوچھا کہ جو آپ کے حرم میں مکہ المکرمہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر پابندی کیا کہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے میں اس کے خلاف بھی تحریک چلاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بول گئے آپ، جب ان کو فون گئے کہ حضرت ہوش میں ہو، کہنے لگے میں سمجھا کہ مسلم بادشاہوں نے ایسا قانون بنایا ہے، قرآن کا نظام ہے حرم کے دائرے میں غیر مسلم داخل نہیں ہوگا۔ سعودی میں شاہ فیصل تھے وہاں کے حکمراں، اور ہندوستان کے پنڈت جواہر لال نہرو تھے، اچھے تعلقات تھے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا کہ میں آپ کے حرم میں آنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کافر کے لیے حرم میں داخلہ منع ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اوپر سے ہیلی کاپٹر سے گزر کر دیکھ کے نکل جاؤں، انہوں نے کہا اس کی اجازت نہیں، حدود حرم میں نیچے سے لے کر آسمان تک کسی غیر مسلم کی انٹری نہیں ہے۔ کہ میرے آپ کے تعلقات ہیں اپنی جگہ پر، لیکن شرعی حکم ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، صحیح جواب تھا۔ میٹنگ ہو رہی ہے، اذان ہو گئی، ہمارے مسلم حکمراں اٹھیں گے، نماز پڑھ کے آئیں گے، آپ انتظار کرتے ہو کریں، نہ کرتے ہو نہ کریں، مرضی آپ کی۔ یہ کیا پاگل پن ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے مجلس کے اندر، اذان ہوئی، نماز کے وقت آئے، نکل گیا، ہم میں سے ایک بھی نہیں اٹھا، اب کلو کوئی مسلمان کہتا میں نماز کے وقت ہے، سب تو بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب گجرات فساد ہوا تھا، وہ فساد تو ایک زائد کام ہو گیا تھا، اصل تو ان کو ہنگامہ جدیا میں کرنا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ شیلا دان کا ان کو کام انجام دینا تھا، اور جمعہ کا دن 2:15 کا وقت رکھا گیا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ مسلمان نماز پڑھ کے نکلے گا اور وہ روڈ پر کھڑے ہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے تو مسلمان بھڑکے گا، پورے ملک میں فساد کرانے کی پلاننگ تھی۔ ہم لوگوں نے میٹنگ بلائی کہ ہم اس دن جمعہ کی نماز 1:30 رائٹ پڑھ کر ختم کر دیں، اور جمعہ کی نماز کے بعد عوام سے اپیل کریں اپنے گھروں میں جاؤ اور کاریگر لوم چلانے لگ جائیں، 2:45 مجمع ہمارا اپنے گھروں میں پہنچ جائے۔ طے کیا ہم لوگوں نے، ڈھونڈی والوں نے، بمبئی والوں نے، پونا والوں نے، بعض لوگوں نے اخبار میں دیا، ہم لوگوں نے اخبار میں نہیں دیا، शशिकांत शिंदे भिवंडी के डीसीपी थे। मैं दो चार लोग लेकर उनके पास गया, मैंने उनको बतलाया, देखिए हमने तय किया है कि हम इस जुमा को, हमारी नमाज देर तक होती है, खुतबा लंबा होता है, दुआ लंबी होती है, हम उसको शार्ट करेंगे, और हम समझ रहे हैं कि ये 2:15 का टाइम क्यों रखा गया है, हम 1:45 से 2 के बीच में अपने मजमे को अंदर कर देंगे। उठकर खड़ा हो गया, हाथ जोड़कर मेरे सामने, बोले मौलाना साहब मैं सोच तो रहा था लेकिन मेरी कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, हम साफ महसूस कर रहे हैं बदमाशी, और आप इतना कर लिया, आप मुसलमानों से कहिए वो अंदर रहे, मैं देखता हूं कौन क्या करता है। फिर उसने कहा मौलाना ये बतलाइए इस चेंजिंग में कितनी गुंजाइश होती है, एक अहम सवाल है। उनका पूरा स्टाफ बैठा हुआ था। मैंने कहा देखिए जब सूरज डाउन होता है जवाल, उसके 10 मिनट के बाद हमारी नमाज का वक्त शुरू होता है, उससे पहले हम मर जाएंगे नहीं पढ़ सकते, आसमान फट पड़े हम मुकद्दम नहीं कर सकते, हम पढ़ेंगे उसी वक्त, चाहे कर्फ्यू लगाओ, चाहे सैलाब हो, चाहे तूफान हो, हम जुमा की नमाज जवाल से पहले नहीं पढ़ सकते। फिर जवाल के बाद हमारे पास तकरीबन 2.5-3 घंटे का टाइम है, बेहतर है कि हम घंटे सवा घंटे के अंदर पढ़ ले। होता यह है कि लोग नहा धोकर आते हैं, मुस्लिम शहर है, उलमा बयान करते हैं, लोग बयान सुनने के शौक में आते हैं, लगभग 1.5-2 घंटा पहले बयान होता है, इंसानियत पर, भाईचारगी पर, इबादात पर, अच्छाइयों पर। फिर हमारा अरबी में खुतबा होता है जो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। फिर उसके बाद नमाज होती है, फिर दुआ होती है, ये सारे काम होते होते 1:45 से 2 बज जाता है। फिर लोग आराम से मिलते मिलाते फल फ्रूट खरीद के अपने घर आते हैं, वो 2:15 बजता है। अब की हमने ये किया कि हमने स्पीच कम कर दी, जो हम 1 घंटा बोलते हैं 1/2 घंटा बोलेंगे, और उस स्पीच में सिर्फ इंसानियत, भाईचारगी, प्रेम और मोहब्बत की बात करेंगे, और जुमा की नमाज के बाद भी हम वही दुआ करेंगे अमन सलामती की, और अपील करके मजमे को अंदर कर देंगे। तो उन्होंने कहा आज मुझको जिंदगी में पहली मर्तबा मालूम हुआ कि आपकी जुमा के नमाज के वक्त शुरू कब होता है। अरे मुसलमानों क्यों इतना मरूब हो, अपनी बात मोहब्बत के दायरे में, एहतराम के दायरे में पूरी कुव्वत के साथ कही जाए, क्या दिक्कत है इसमें। मालूम साहब कहीं बैठे हुए हैं, और कमिश्नर साहब जो है वो 6 बजे आएंगे और 6:15 बजे निकल जाएंगे, और उनको इफ्तार पार्टी अटेंड करना है, 10 मिनट पहले इफ्तार करा दो, क्या पागलपन है। ऐसा हुआ एक आध जगह, वक्त नहीं हुआ, 5 मिनट बाकी, कह लेंगे वो कमिश्नर साहब का टाइम जल्दी में, थोड़ा पहले कर लो, कर लिया आपने। इन पागलपनों से कुछ भला होने वाला नहीं है दीनों ईमान का। हमारी सरहद है, हमारा बॉर्डर है, हम अपने तौर पर सच्चे पक्के मुसलमान बने, बुराइयों से बचे, भलाई के अलंबरदार बने, उसके बाद देखिए इस्लाम की ताकत, फिर देखिए इस्लामी कशिश, और मुखातब को उस अंदाज से मुतमईन करना जिस तरह मुतमईन होना चाहे। अभी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसका आपको वाकया सुना दूं मैं। दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहां ये मसला जेर बहस था, इस वक्त पूरे मुल्क में कौमी एकता और इत्तेहाद इस पर गुफ्तगू चल रही, और फिरका परस्त हिंदुओं को भड़काने के लिए कुरान की उन आयतों को निकालते हैं जो आयतें जिहाद से मुताल्लिक हैं। सीधी बात है, 2 अलग अलग कंडीशन है, जब हालात नॉर्मल होंगे, वाजपेयी जी वजीर आजम थे, दिल्ली से वो बस से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में उनका इस्तकबाल हुआ, फिर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए, इनका इस्तकबाल हुआ, मोदी वजीर आजम बने, नवाज शरीफ को बुलाया, वो उनकी अम्मा के लिए तोहफे में धोती लेकर आए, ये उनके लिए हार फूल लेकर गए, सब हो रहा था ना। अब जिस वक्त बॉर्डर में जंग छिड़ी हो, दोनों फौजें लड़ रही हो, उस वक्त कोई किसी को हार फूल देगा, कोई किसी को साड़ी देगा, कोई किसी को शाल देगा, उस वक्त तो बतलाएंगे कि हमारी मिसाइल की मार लाहौर तक, वो बतलाएंगे हमारी मिसाइल की मार दिल्ली तक। क्यों? गेम उसका हो रहा है। जिस वक्त फौजें लड़ रही होती हैं, उस वक्त लबुलजा कुछ और होता है, और आम हालात में कुछ और होता है। तो कुरान का जो हिस्सा जिहाद से मुताल्लिक है, जहां फौज से गुफ्तगू हो रही है, वहां तो लबुलजा कुछ और होगा, और जहां कुरान का ताल्लुक عام سماج اور معاشرے سے وہاں لب الگ ہوگا. ارے بھائی ڈاکٹر مریض کا علاج کرتا ہے, بدن میں خون کم ہے خون چڑھا دو, کمزور ہے گلوکوز چڑھا دو, اور اگر معلوم ہوا کہ مریض کا پیٹ گڑبڑ ہے زیادہ کھا لیا ہے اب اس کو جلاب کراؤ. جب سب جانتے ہیں جلاب کے ساتھ جو پانی ضائع ہوتا ہے اس سے مریض کمزور ہوتا ہے, لیکن پیٹ پھولا ہوا جلاب کراؤ اس کو. کمزور مریض کو طاقت دینا ہے, اور جس کو کھانے کا ریکشن ہوا ہے اس کو جلاب کرا کے اس کا پیٹ صاف کرنا ہے. دونوں کی دوائیں الگ الگ ہیں, دونوں کے نسخے الگ الگ ہیں. کوئی ڈاکٹر, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے, ڈاکٹر صاحب یہ چاقو کس چیز کے لیے, یہ بلیڈ کس چیز کے لیے, یہ قینچی کس چیز کے لیے, اس سے پیٹ پھاڑتا ہوں, ٹاکے کاٹتا ہوں, اس سے پیپ نکالتا ہوں. ارے باپ رے, ڈاکٹر اچھا آدمی نہیں ہے, پیٹ پھاڑتا ہے. ڈاکٹر پیٹ نہیں پھاڑتا ہے, ڈاکٹر تو آپ کو دوا دے کر اچھا کرتا ہے. لیکن کوئی ایسا مریض جس کے پیٹ کے اندر گولا بن گیا ہے, پیٹ کے اندر گاڑ بن گئی ہے, اس کو نہیں نکالے گا تو پورا پیٹ سڑ جائے گا, کاٹنا اس کی مجبوری ہے. ڈاکٹر چاقو لے کے نہیں بیٹھا ہے, ڈاکٹر تو آپ کو میٹھی گولی کھلانے بیٹھا ہے. لیکن اگر مریض اس لائق ہو تو ڈاکٹر کیا کرے گا؟ اس کانفرنس کے اندر ایک صاحب نے کھڑے ہو کر کہا, اس وقت ملک کے حالات نازک ہیں اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے اور ایسا ہو رہا ہے, ہم کو بھائی چارگی میں فلانی بات کرنی چاہیے فلانی بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے کھڑے ہو کر ان سے پوچھا کہ قرآن سے کچھ پارے کم کر دیے جائیں, کچھ آیتیں قرآن سے کم کر دی جائیں. ارے آپ نہیں بتلاؤ گے تو کیا نیٹ پر قرآن نہیں موجود ہے؟ کیا اس کا ترجمہ وہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا پاگل پن ہے؟ صاف سی بات ہے, ان آیتوں کا تعلق ان حالات سے ہے, ان کا تعلق ان حالات سے. آپ کسی گھر میں برات میں جائیں گے, دلہن لینے جائیں گے, انداز دوسرا ہوگا, اور کسی نے کسی لڑکے کو مار دیا اور چڑھائی کرنے گئے تو انداز دوسرا ہوگا, دونوں حالات ایک نہیں ہوتے ہیں. یہ جو سوچ ہے معذرت خواہانہ سوچ, اس نے اسلام کو بہت نقصان پہنچایا ہے. سیدھی سی بات یہ ہے کہ شریعت کا مطالعہ ہو, پختہ مطالعہ ہو, مرعوبیت نہ ہو, اور مسلمان اسلامی لباس میں رہے. اسلامی لباس سے مراد اللہ کے نیک بندوں کا وہ لباس جو انہوں نے زمانے اور حالات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے چنا ہے, اس لباس میں برکت ہے, خیر ہے. شریعت نے کسی لباس کا ہم کو پابند نہیں کیا, کسی کھانے کا ہم کو پابند نہیں کیا. کون روٹی کھائے گا, کون چاول کھائے گا, جس کی مرضی ہو چاول کھائے, جس کی مرضی ہو روٹی کھائے. کون لنگی پہنے گا, کون پائجامہ پہنے گا, جس کی مرضی ہو لنگی پہنے, جس کی مرضی ہو پائجامہ پہنے. لیکن لنگی پہننے کی کچھ شرطیں ہیں, پائجامہ پہننے کی کچھ شرطیں ہیں, چاول کھانے کی کچھ شرطیں ہیں, روٹی کھانے کی کچھ شرطیں ہیں. ان شرطوں کو ملحوظ رکھنا ہوگا. وہ روٹی جس آٹے سے بنی وہ آٹا رزق حلال کا ہونا چاہیے, وہ چاول جس دھان کو کوٹ کے بنا وہ دھاون وہ چاول چوری کا نہیں ہونا چاہیے, وہ کسی کا حق مار کے نہیں ہونا چاہیے, وہ بھوک لگنے کے بعد ضرورت کے بقدر کھانا چاہیے. وہ ساری شرطیں وہی رہیں گی. کھانا کیا ہے, سبزی کھانا ہے, گوشت کھانا ہے, چاول کھانا ہے, روٹی کھانی ہے, آپ کی مرضی. کس کو کیا پہننا ہے, لنگی پہننا ہے, پائجامہ پہننا ہے, پینٹ پہننا ہے, شرٹ پہننا ہے, اس کی مرضی. لیکن کوئی ایسا عمل جس سے نماز صحیح طور پر انجام نہ پائے وہ عمل حرام ہوگا, کوئی ایسا عمل جس سے روزہ انجام نہ پائے وہ عمل حرام ہوگا, کوئی ایسا عمل جس سے سماج کا سکھ چھن جائے, سماج کو تکلیف پہنچانے والا عمل ہو وہ عمل حرام ہوگا. اسلام نے, شریعت نے انسانوں کو اختیارات دیے ہیں اور کچھ چیزوں کو حلال قرار دیا, کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا, جس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے اندر پیش کی جائیں گی. انسان کو ایک ذمہ دار مخلوق بنا کر کے حلال و حرام کا پابند کیا گیا ہے. کوئی یہ چاہے کہ میں جس طرح چاہوں گا جیوں گا, جس طرح چاہوں گا مروں گا, انسان کو اس کا اختیار نہیں ہے. جس خدا نے اس کو پیدا کیا وہی خدا اس کو مارے گا, اور جس خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں اس خدا کے سامنے ان نعمتوں کا حساب دینا ہوگا. کوئی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے. انشاءاللہ اگلی گفتگو اگلی ملاقات میں ہوگی.